rasa yang telah hilang. Walau derita akan menimpa, usah kau harap lagi sayang, cintaku telah sayang telah hilang. Walau derita akan menimpa, masa yang telah silam. Walau derita akan menimpa, usah kau harap lagi sayang, cintaku telah